50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Ponad 40 zawiadomień do prokuratury po raporcie z prac podkomisji smoleńskiej Macierewicza. MON pokazało dokument, w którym wskazano nadużycia. Z partią Razem żegna się 5 posłanek. Odejście tłumaczą różnicą w wizji działania w polityce. W odpowiedzi na atak na zakłady lotnicze Turcja uderzyła na cele kurdyjskich bojowników w Syrii i północnym Iraku. Gubienie dowodów, chaos i nieprofesjonalizm, a wszystko po to, żeby udowodnić tezę o zamachu. Tak Ministerstwo Obrony podsumowało działania podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Po 9 miesiącach prac pokazano raport o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło w tym gremium. W Ministerstwie Obrony jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, jakie będą kolejne kroki w tej sprawie? Resort planuje złożyć 41 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczą one m.in. byłego przewodniczącego podkomisji Antoniego Macierewicza. Według wicepremiera Kosiniaka-Kamysza podczas prac podkomisji pomijano niektóre fakty. Z premedytacją nie korzystano z doświadczonych ekspertów, jak również odrzucano te ekspertyzy lub pomijano, przeinaczano ekspertyzy, które nie dowodziły głównego założenia hipotezy o wybuchu. Stosowano nierzetelność, a manipulację i wybiórczość. W raporcie zawarto również informacje o wysokich zarobkach członków podkomisji i ich braku doświadczenia. Wszystko jest dobrze udokumentowane, o czym mówił przewodniczący zespołu działającego w resorcie obrony, pułkownik pilot Leszek Błach. Przeanalizowaliśmy i poddaliśmy ocenie ponad 180 tysięcy stron dokumentów jawnych, ponad 14,5 tysiąca kopii kart dokumentów finansowo-księgowych, ponad 7,5 tysiąca dokumentów niejawnych. Do tego zespół przeanalizował również 15 terabajtów danych zapisanych na elektronicznych nośnikach. Podkomisja smoleńska powstała w 2016 roku i miała ponownie wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. 2 lata temu przedstawiła raport końcowy, w którym jako główną przyczynę katastrofy wskazano wybuch w lewym skrzydle samolotu Tu-154. A relacjonował Bartosz Bielecki. 5 parlamentarzystek odchodzi z partii Razem. Taką decyzję podjęły senatorki Magdalena Biejat i Anna Górska oraz posłanki Daria Gosek-Popiołek, Dorota Olko i Joanna Wicha. W partii Razem dzieliła nas fundamentalnie wizja tego, jak chcemy działać w polityce, przekazały w oświadczeniu. Uważamy, że trzeba robić wszystko, żeby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość tu i teraz, nie za rok, nie za dwa, napisały. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapukali do Urzędu Miasta w Częstochowie. Przyszli w sprawie, w której zatrzymano wczoraj wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja Sabata. Byli w Urzędzie Miasta Częstochowy przedstawiciele CBA, poprosili o dokumentację urzędową. Ta dokumentacja została im udostępniona. Będziemy dalej współpracować, oczywiście, jeżeli będzie to niezbędne i konieczne ze służbami. Jeżeli będzie prośba o kolejne dokumenty, oczywiście będziemy te dokumenty udostępniać. Natomiast Urząd Miasta nie był przeszukiwany. Mówił Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta w Częstochowie. Współpracę ze służbami w tej sprawie zapowiedział także Urząd Marszałkowski. Bartłomiej Sabat jest wieloletnim samorządowcem, był radnym 2 kadencji. Jako zastępca prezydenta nadzorował pracę wydziałów administracji architektoniczno-budowlanej, geodezji i kartografii. Turcja uderzyła na cele kurdyjskich bojowników w Syrii i północnym Iraku. To odwet za, jak twierdzi Ankara, atak terrorystyczny na siedzibę zakładów lotniczych nieopodal tureckiej stolicy. Zginęło tam 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. W odwecie zniszczyliśmy 32 cele, podało tureckie Ministerstwo Obrony. Ankara, podobnie jak Unia Europejska i USA, postrzega robotniczą partię Kurdystanu za organizację terrorystyczną. I to właśnie ona, według słów szefa tureckiego MSW, stoi najprawdopodobniej za wczorajszym zamachem. Blisko 500 wystawców i 800 pisarzy, poetów, ilustratorów oraz tłumaczy. W Krakowie trwają międzynarodowe targi książki. To święto przede wszystkim dla czytelników, którzy od rana tłumnie odwiedzają Halę Expo. Część z nich kupiła już pierwsze egzemplarze. Ogólnie taka miła atmosfera panuje, no i dużo książek, to jest najważniejsze. Można znaleźć naprawdę fajne książki. Specjalnie tutaj przyjechałam, żeby jakąkolwiek kupić, bo nie mam za bardzo w domu co czytać. Uwielbiam zapachy nowej książki. Dla mnie cudowne. To jest coś, co mnie czaruje. Targi książki to też jest kwestia spotkania z autorami i łowienia autografów. Targi potrwają do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie dość pogodne, ale chwilami będzie się chmurzyć. Synoptycy nie przewidują opadów, ale na południu będzie silnie wiać. Od 11 stopni na Podhalu do 12 na Podlasiu, 14 w Wielkopolsce i 15 w centrum oraz Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Tu Myśliwiecka 357. A to znaczy, że przed nami dwie godziny audycji, którą tworzymy wspólnie, razem z Państwem, zbierając wszystkie muzyczne propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek i pod adresem mailowym myśliwiecka@polskieradio.pl. A zaczynamy tak. Am I Free i Midnight City. W samo południe, no prawie, bo mamy 9 minut po godzinie 12. Dzień dobry raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj ponownie po krótkiej przerwie i mam nadzieję, że jestem tutaj nie tylko ja, czekam na Państwa wiadomości, meldunki, propozycje muzyczne, których mam nadzieję będzie jak najwięcej. Ale przed nami nie tylko muzyka, ale także tradycyjnie zajrzymy do naszych podcastów. Dowiemy się także, co planuje popołudniowe, zapraszamy do trójki. To do 13, a potem inne niespodzianki. Te dwie godziny to jest także okazja do sprawdzenia, co działo się muzycznie przez ostatnie tygodnie, a wydarzył się między innymi nowy singiel zespołu Skeks i to nasza piosenka dnia. Hi, Bimena. Australijska grupa Skeks i High Beamings. Zapowiedź ich trzeciej płyty, Pacific Highway Music, to znaczy zapowiedzią była kilka dni temu, bo teraz już niczego nie musi zapowiadać. Płyta miała premierę wczoraj i jest to 11 znakomitych surfrockowych numerów. Bardzo, bardzo przyjemne brzmienie. Polecam sięgnąć po całość, a do High Beamings, do tego utworu, który przed chwilą będziemy jeszcze dzisiaj wracać na trójkowej antenie, bo to nasza piosenka dnia. A na razie sprawdzamy Państwa muzyczne propozycje. Ja dzwonię z Tychów, Bogdan, mam 66 lat, uwielbiam trójkę słuchając od 72 roku i podoba mi się bardzo pomysł zgłaszania i proszenia o utwór muzyczny. Chciałbym żonie zadedykować Annie Lennox Why. Skoro dedykacja dla żony, to oczywiście gramy, a ja przypominam, że żeby zgłosić kolejne propozycje, trzeba do nas zadzwonić na numer 2273 bądź napisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest.

lub są w trakcie leczenia choroby nowotworowej, są w tym momencie swojego leczenia, że mogą powiedzieć jest spokój, chociaż jak wiadomo w przypadku tej choroby to sprawdzanie i ta uważność towarzyszy pacjentom już do końca życia. I są to za każdym razem opowieści, w których można znaleźć bardzo dużo takich praktycznych informacji. I świadomie mówię praktycznych, bo to są informacje, które najczęściej zbierają i przedstawiają nam osoby, które już z tego chaosu i z tych wielkich emocji, które towarzyszą usłyszeniu diagnozy, wyszły i mogą spokojnie, patrząc wstecz, opowiedzieć o tym, co im pomogło, przedrzeć się przez ten gąszcz emocji, dezinformacji, rozmaitych porad. A z drugiej strony są to osoby, które opierając się na własnym doświadczeniu, czynią tę opowieść taką przenikliwszą. Nie jest to po prostu ulotka, którą bierzemy w gabinecie lekarskim, ale jest to historia życiowa. I tak naprawdę podobnie miałam taką sytuację, że trudno byłoby mi się zdecydować na wybranie jednego fragmentu rozmów, które Aga Trzeciakiewicz prowadzi. W związku z tym bardzo gorąco polecam sprawdzenie OnkoStory na naszej antenie w środowe wieczory po 23:00. To jest pasmo Ludzie OnkoStory, ale także w podcastach, gdzie te odcinki już wyemitowane na antenie czekają. I to jest taka akcja, którą będziemy kontynuować. To jest taka opowieść, którą będziemy kontynuować. No tak jeszcze chciałabym dodać, że naprawdę różnie osoby, które opowiadają swoją historię związaną z leczeniem onkologicznym, podchodzą do tych wspomnień, czy też do opowieści o swojej teraźniejszości. Często są to także rozmowy bardzo ideowe, uduchowione, często wiążące się z wiarą, więc naprawdę polecam tę przestrzeń, ten świat, bo jest to bardzo ciekawe. I na końcu oczywiście przypominam, że profilaktyka to jest nasz główny cel, skłonienie wszystkich, aby pamiętali o tym, że lepiej sprawdzać i wykrywać bardzo wcześnie choroby, niż potem mieć duże kłopoty z leczeniem tych, które są zaawansowane. Może zrobiło się tak niewesoło, ale to niedobrze, jeżeli tak się zrobiło, bo nie taka była moja intencja. Ten program, ten podcast jest robiony w takim przekonaniu, że rak to nie wyrok i Agnieszka Trzeciakiewicz wielokrotnie podczas tych rozmów takie właśnie zdanie powtarza, a ja jej bardzo wierzę. I to może też jakby zmieniając temat powiem, że wątek profilaktyki, także chorób dotyczących nowotworów piersi u kobiet pojawi się na naszej antenie jutro po godzinie 22:00, kiedy wspólnie posłuchamy tego, co działo się dokładnie tydzień temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli podczas retransmisji spotkania z Jolantą Kwaśniewską, która tej profilaktyce w ramach działalności swojej fundacji poświęcała przez wiele lat i nadal poświęca wiele uwagi. Zachęcamy w takim razie do słuchania. Jutro po 22:00, OnkoStory w środę po 23:00. No i mamy jeszcze oczywiście stronę internetową, na którą można zaglądać. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Widzę, że masz taki wypoczęty po urlopie, wszystko tak zapamiętujesz gładko, dobrze, podoba mi się to. Staram się bardzo. A my teraz muzycznie przeskakujemy do Arizony. And the desert flowers bloom. There's a

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paramore i Hard Times w programie trzecim, to za nami. A przed nami między innymi popołudniowe zapraszamy do trójki, ale to po 16. Na razie jest z nami Monika Suszek, która nam zdradzi, co się będzie działo w tej audycji. Wydawczyni dzisiejszej audycji, cześć. Cześć, dzień dobry. Trochę zdradzę, trochę nie zdradzę, bo oczywiście plan jest jeszcze układany i szlifowany, co nam się uda, co się nie uda, ale myślę, że wszystko się uda, tak jak każdego dnia. Sytuacja dynamiczna, rozumiem. Tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na pewno będzie trochę polityki, trochę będzie wiadomości ze świata i trochę będzie takich tematów nieco luźniejszych, ale mam nadzieję, że rozgrzewających i państwa, bo będziemy mówić między innymi o tworzeniu produktów luksusowych i co sprawia, co tak naprawdę sprawia, że chcemy takimi produktami czy takimi gadżetami się otaczać. To jest na przykładzie pewnej luksusowej marki, która na rynek wystawiła bransoletkę, a ta bransoletka do złudzenia przypomina taką rolkę taśmy klejącej. I teraz ludzie wydają naprawdę spore sumy pieniędzy po to, żeby nosić taką rolkę taśmy. Wiadomo albo... jaka cena mniej więcej? Wiesz co, teraz mnie zaskoczyłaś, bo gdzieś mi to wypadło, ale na pewno w kilkaset tysięcy dolarów. Na pewno tak, na pewno trzeba mieć sporo oszczędności. I co sprawia, że niektórzy chcą otaczać się takimi produktami luksusowymi? I czy to nie jest tak, że ktoś kogoś nabija w butelkę, przysłowiową butelkę? Nie tylko o tym będzie mowa również o kwestiach reklam piwa bezalkoholowego, ale jednak do złudzenia i w takiej formie, czyli w kształcie butelki i w formie reklamy przypominającej alkohol. I czy to nie jest tak, że mimo, że jest to piwo bezalkoholowe, to i tak w jakiś sposób oddziałuje to na konsumenta i poniekąd się on trochę uczy, że niestety takie produkty się gdzieś pojawiają u nas w przestrzeni. Niestety świat celebrytów, świat influencerów również takie produkty reklamuje. O tym będzie mowa. Polityka zagraniczna to dziś będziemy mieć jak właściwie codziennie o 16:45 spotkanie radiowe, głosowe z Markiem Wałkuskim. Trump kontra Harris, nasz stały cykl do momentu wyborów. A dziś temat, czy Polacy i Polonia wybiorą prezydenta, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. O tym też będziemy mówić. I o Kolumbii, która rozwija się bardzo turystycznie. No, może czasami nam się kojarzyła ta Kolumbia, Ameryka Południowa z narkotykami, z różnymi gangami, a teraz jest pewien zwrot. Zwrot w stronę turystów i turystyki. No i okazuje się, że na turystach zarabia się lepiej, bezpieczniej i przede wszystkim bez szkody dla nikogo. Mhm. No to w takim razie zapraszamy. Rozszerzenie tych wszystkich tematów dzisiaj po godzinie 16:00 zapraszamy do Trójki. Z nami była Monika Suszek, wydawczyni tej audycji. Życzę, żeby się wszystko udało, tak jak mówisz. Dzięki. Dobra dziewczynka, zawsze przed czasem, zero porażek, nie podołała, śmieszne i straszne, niemal surrealne. Nie wiem, co robię, czasami popłaczę i świetnie się bawię, dziś przytłoczył ten nadmiar wrażeń. Chociaż siedzę w chacie, procesuję ilość zdarzeń, wrażeń. Najpierw od wszystkich się odcinam, a potem miewam koszmary. Ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Miewam koszmary, ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę. Straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Rajdy, laury, boje, tylko cele w głowie. Rozmyj tak uciekał, nauka 2-4 na dobę, o-o. Ponoć był ze mnie wielki człowiek. Złoto na szyi, zero wspomnień. Zgadz we mnie ten gimnazjalny ogień. I nie chcę już myśleć tyle o sobie. Świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Miewam koszmary, ktoś dzwoni i mówi, świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Na, na, na. Księżniczka Type Beat to Dominika Płonka i Kacha z grupy Calls. A to był fragment nowej płyty Dominiki. Dominika Daniela, który premiera miał w miniony piątek. Bardzo dobre R&B po polsku. Polecam serdecznie posłuchać całości. A my przeskakujemy teraz do Państwa muzycznych zgłoszeń. Pisze do nas pan Adam, stały słuchacz, który bardzo uprzejmie prosi o kawałek Stevie'ego Wondera Uptight, Everything's Alright. Piosenka z filmu Glory Road opowiada prawdziwą historię trenera koszykówki z 1966 roku z koledżu Texas Western Dona Haskinsa. To wszystko w wiadomości od pana Adama, który serdecznie poleca zobaczyć film, a my słuchamy. Baby,